przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na mililitr. Olejek gosikowy. Płyny stomatologiczne. Wskazania. Produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, niedzielę, 22 września, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sztab kryzysowy obraduje we Wrocławiu, jest apel do samorządów o zgłaszanie pilnych potrzeb. Fala kulminacyjna na Odrze, około 14 dotrze do Głogowa, wały są patrolowane. Instytut Meteorologii zapowiada, że po południu we Wrocławiu wysoki poziom rzek zacznie opadać. Do samorządowców z zalanych terenów o zgłaszanie najpilniejszych potrzeb apeluje Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Jej szef Jan Reichel podkreśla, że gminy i powiaty powinny jak najszybciej dać znać, czego im brakuje. Apel padł na posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu, któremu przysłuchuje się nasz reporter Michał Jędrkowiek. Powiedz, o jaką pomoc chodzi? Na tym etapie przede wszystkim o sprzęt potrzebny do remontu podtopionych budynków, czyli między innymi osuszacze wyciągające wilgoć ze ścian. Jak mówił Jan Reichel, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ma już trochę takiego sprzętu. Udało nam się wynegocjować i pozyskać z rynku około 1500 osuszaczy, około 80 sztuk takich tych profesjonalnych, przemysłowych do nas dotrze w ramach Funduszu Pomocowego Unii Europejskiej. Jeśli samorządowcy potrzebują jeszcze czegoś, to agencja deklaruje, że postara się to zdobyć, ale trzeba jej to zgłosić, najlepiej jeszcze dzisiaj. To pozwoli uruchomić proces i podpisanie umowy z dostawcami w dniu jutrzejszym już na dostawę tego asortymentu. Agencja będzie też koordynować pomoc humanitarną, tak żeby gminy nie były nomen omen zalewane produktami czy sprzętem, którego już nie potrzebują. Michał Jędrkowiek, dziękujemy za relację. Głogów jest przygotowany na wielką wodę. Fala kulminacyjna ma dotrzeć do miasta około 14. Na wałach przeciwpowodziowych pracuje wojsko, strażacy, mieszkańcy i wolontariusze. Starosta powiatu głogowskiego Michał Wnuk powiedział, że ogłoszona została ewakuacja. Jest to samowolna ewakuacja. Poprosiliśmy mieszkańców z terenów potencjalnie zagrożonych, aby udali się w wyższe tereny i to już zaczyna się dziać. Każda gmina ma wyznaczone miejsca ewakuacji. Do tych miejsc ewakuacji będą nasi mieszkańcy dowożeni przez autobusy. Po południu poziom Odry we Wrocławiu opadnie poniżej stanu alarmowego, informuje Instytut Meteorologii. Sytuacja na mniejszych rzekach w stolicy Dolnego Śląska także będzie się stabilizować. W środę fala zebraniowa na Odrze dopłynie do województwa zachodniopomorskiego. Służby już zabezpieczają i uszczelniają wały. Poziom wody w rzekach wzrasta, ale na razie nigdzie nie zostały przekroczone stany ostrzegawcze. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudewski mówi, że przygotowania ułatwia pogoda. Wiatr jest planowany wschodniopołudniowy, więc nie zagraża nam na razie cofka, która jest jednym z największych problemów, która mogłaby spowodować to, że fala, która będzie płynąć z południa, nie będzie mogła przejść ze względu na cofkę. Na razie najbliższe dni nie ma tego problemu. Druga dobra wiadomość, w ciągu najbliższych 2-3 dni nieplanowane są opady. Opady późniejsze są planowane bardzo słabe. To jest drugi faktor, który pozwala nam twierdzić, że nie będziemy mieli większych problemów z opanowaniem fali. Wczoraj Odra przekroczyła stan ostrzegawczy w Słubicach w województwie lubuskim. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Prezydent Andrzej Duda nie informował Ministerstwa Spraw Zagranicznych o planach spotkania z Donaldem Trumpem. Powiedział o tym w wywiadzie dla Polskiego Radia szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski zasugerował, że tego rodzaju spotkanie byłoby opowiedzeniem się po stronie Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Minister Sikorski przypomniał, że prezydent Duda spotkał się już z Donaldem Trumpem w trakcie jego procesu o łapówkę dla aktorki porno. To uważałem za potencjalnie użyteczne, bo Polska powinna mieć kanały komunikacji z obydwoma stronami. Sikorski zauważył jednak, że spotkanie w amerykańskiej Częstochowie miało się odbyć w momencie, gdy w niektórych stanach USA głosowanie już się rozpoczęło. Takie spotkania z zagranicznymi przywódcami nie są uznawane tutaj za zwyczajowe. Zapytany, czym będą się różnić jego planowane spotkania z Polonią od odwołanego już spotkania prezydentów Dudy i Trumpa, minister odpowiedział, że on nie będzie nawoływał do poparcia jednego z kandydatów. Natomiast bardzo jestem rad, że Polonia jako całość jest czynnikiem w tych wyborach. Sikorski powiedział, że prezydent Duda i jego kancelaria nie informowały go o planach spotkania z Trumpem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po 75 dniach oczekiwania Francja ma nowy rząd, ale jego losy już są zagrożone. Nowa ekipa rządząca składająca się z centrystów i konserwatystów jest ostro krytykowana przez opozycję i z prawej i z lewej strony sceny politycznej. Jest też zapowiedź wniosku o wotum nieufności dla premiera Michela Barniera. Z Paryża Stefan Folzer. Wniosek w sprawie odwołania rządu zostanie złożony przez lewicę. Jej zdaniem władzę w kraju przejęła twarda prawica, a wszyscy lewicowi liderzy z radykałem Jean-Lucem Mélenchonem na czele wzywają do tego, by pozbyć się rządu jak najprędzej. W podobnym tonie wypowiada się szef narodowców Jordan Bardella. Ten rząd nie ma żadnej przyszłości, uważa lider skrajnej prawicy, który spodziewa się kontynuacji dotychczasowej polityki prezydenta Macrona. Nie pomogły ustępstwa ze strony nowego premiera. Michel Barnier oddał resort sprawiedliwości lewicy, a tego szefa MSW przejął prawicowiec Bruno Retailleau, zwolennik twardej polityki w kwestiach bezpieczeństwa i migracji. Nie zadowala to jednak opozycji, która może w każdej chwili połączyć siły i obalić rząd, choć na razie nie ma zgody narodowców w tej sprawie. Chwiejność rządu wynika z tego, że po raz pierwszy od niemal 70 lat żadna formacja nie ma wyraźnej większości w Izbie Deputowanych. Stąd komentarze, że Francja przeżywa najgorszy kryzys polityczny i ustrojowy od czasów powojennych. Stefan Folzer, Polskie Radio. Moja i twoja nadzieja powraca w nowej odsłonie. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej gwiazdy polskiej muzyki nagrały nową wersję charytatywnego utworu, by pomóc ofiarom powodzi. Jeśli ty nie pomożesz dziś miłości, nic naprawdę nic nie pomoże. Jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. W akcji Telewizji Polskiej hashtag razem dla was wzięło udział ponad 30 artystów. Wspólnie zaśpiewali m.in. Kasia Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Kaja, Małgorzata Ostrowska, Tomek Organek, Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny. Są takie chwile, kiedy nie można nas nie być w miejscu takim jak to. Choć chciałoby się, żeby one się nie powtarzały i nie wydarzały co 30 lat. Staramy się pomagać jak możemy. Jestem pewien, że wielu z nas pomaga w bezpośredni sposób, a to, że możemy taką wartość dodaną, jak tutaj nasza obecność, głos, wizerunek dodać do pomocy osobom potrzebującym. To jest ważne po prostu już, no. Jednocześnie to jest taka piosenka, której słowa, zdaje się, mamy wszyscy w pamięci. Nie trzeba było się chyba przygotowywać długo. I to nie cieszy. I to wcale nie cieszy. To jest hit i bardzo dobrze, bo będzie można go ponownie użyć, choć chciałoby się znowu nie używać go, tak? No ale dobra, może tym razem wyciągniemy wnioski. Premiera nowej wersji utworu Moja i Twoja Nadzieja w nadchodzącym tygodniu także na naszej antenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Norbert Michalak. Fenomenalny występ Lukasa Podolskiego i zwycięstwo w derbach Śląska-Górnika. W meczu 9. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Zabrzanie pokonali GKS Katowice 3-0. Dwa gole strzelił Podolski, a jedno trafienie zanotował Hoseman. Szkoleniowiec Górnika Jan Urban. Lubię takie momenty. No, sprawiać ludziom radość, grając dobrze w piłkę, wygrywając. To jest super sprawa i wiedzieliśmy od dawna, że będzie komplet. Wiedzieliśmy, że już wcześniej przegraliśmy 3 spotkania i taki mecz był potrzebny drużynie, naszym kibicom. Fajnie, że myśmy się dostosowali, jedna i druga drużyna, do tej atmosfery, jaka panowała na trybunach, i my też żeśmy zaoferowali kibicom, wydaje mi się, dobre spotkanie, przyjemne do oglądania. W pozostałych spotkaniach Puszcza Niepołomica przegrała z Krakowią 1-2, Jagiellonia Białystok pokonała Lechię Gdańsk 3-2, a Widzew Łódź wygrał z Piastem Gliwice 1-0. Dziś 3 mecze: Stal Mielec, Motor Lublin, Raków Częstochowa, Zagłębie Lubin i Lech Poznań, Śląsk Wrocław. Paweł Wąsek ma powody do zadowolenia, tym bardziej, że jego zwycięstwo było niespodziewane, jak sam przyznał. Polak wygrał zawody letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Wąsek skoczył 95 oraz 92 metry. Trochę byłem zaskoczony po pierwszym skoku, że jestem tak wysoko, a szczególnie po drugim, gdzie no nie wiedziałem za bardzo, po ile rywale skaczą, a moje 92 metry to nie było jakieś super odległość, także trochę byłem po wylądowaniu załamany, że gdzieś tą szansę przepaściłem, ale zawsze trzeba poczekać na ten końcowy wynik, no bo nawet na takiej małej skoczni te warunki dużą rolę odgrywają. Z pozostałych Polaków 14 był Kacper Juroszek, 15 Jakub Wolny, a 19 Maciej Kot. Na koniec jeszcze coś dla kibiców czarnego sportu. Andrzej Lebiediew został indywidualnym mistrzem Europy w jeździe na żużlu. Łotysz zajął 6 miejsce w ostatnim, 4 turnieju w Chorzowie. Na stadionie śląskim najlepiej pojechał Duńczyk Anders Thomsen, który w finale wyprzedził swojego rodaka Leona Madsena i Kacpra Worynę, który w generalnej klasyfikacji zdobył brązowy medal. To będzie słoneczny dzień w całym kraju. Termometry pokażą od 20 do 25 stopni. Tylko nad samym morzem i w górach będzie 18 stopni.

I love the fact that Poland is changing so much. I went to Targi Śniadaniowe yesterday, the breakfast fair, I think you'd say. It's incredible. You used to have those in England all the time. Just for your own inspiration. Like just for my own inspiration. Experience. Oh my gosh, it was wonderful. As well. Colombian, Indian food, of course, Polish food, Ukrainian food. It was everywhere. What did you have? And was it beautiful? For breakfast, I had shashwiki. So, Middle East. Very Middle East, Lebanese. Lebanese. Czyli nie lamb, tylko lamb. Lamb. Nie wymawiasz się. Pisze się b. Pisze się b. Tak, lamb. Lamb. It was fantastic. It was really good. But I remember when I first came to Poland, there was nothing like this at all. There's no tarki śniadaniowe at all. Mm-hmm. So Poland has changed so much. So you're planning today as well? No, I'm going to go for a bike ride today, I think. Proszę Państwa, bb@polskieradio.pl, kontaktujemy się pod tym adresem. Proszę napisać, opowiedzieć, jak wygląda poranek. Czy Państwo planują dzisiaj na przykład właśnie takie śniadanie z całego świata, albo coś zupełnie innego. Bike ride. Nasza skrzynka jest otwarta i dosyć pojemna, więc przyjmie każdą liczbę wiadomości. A propos właśnie wiadomości, nasz słuchacz napisał bardzo dużo takich wątpliwości, albo w zasadzie prośba o pomoc, jeśli chodzi o tłumaczenie. Raz. Go for it. Wyobraź sobie, jak przetłumaczyć na język angielski następujące frazy, zwroty. Zacznijmy może od piękna wewnętrznego, które ty masz na pewno w sobie. Ja to widzę. Out, that's coffee. That is. That's coffee. Mm-hmm. What if you go piękno wewnętrzne? I think easy. Inner beauty. Inner beauty. Inner beauty. Yes. Like Inner Circle. Kiedyś był taki chyba zespół. Zespół, yes. Inner Circle. Inner beauty. That's right. Inner beauty. Inspiruj się. Inspiruj się. Just get inspired. Get. Oh, mm-hmm. Be inspired. Get inspired. Inspired yourself. No. No. Get inspired. Okay. Be inspired. Podróżuj. Może to jest taka wskazówka dla nas. Oh, that's a good one. Travel, maybe see the world. Oh, tak się mówi. See the world. Go and see the world. To young people, you say, you know, just don't get a job, just go and travel. Tak, zaczynam inaczej patrzeć na tę listę zwrotów, bo może tu są zaszyte jakieś wskazówki. dla wszystkich ludzi. Dla wszystkich. Okay. Ucz się języków, jest. That's for you. Learn languages, po prostu. Dla Anglików learn a language, bo oni, wiesz, nie potrafią. Bądź wypoczęty, ale i spełniony. Myślę, że jedno idzie z drugim w parze. Be relaxed, be fulfilled. Fulfilled. Fulfilled, dobre słowo. Fulfilled. Be relaxed and fulfilled. Yes, that's me. Bądź wdzięczny, be grateful. I use this every day. Please be grateful, yes. Jak do rany przyłóż, to już trudniejsze. Be a sweetie, be a sweetheart, be a darling. Okay. Yeah? No, ja sobie zapiszę. She's a darling, he's a darling. Wsłuchuj się w ludzi, a także wewnętrzny głos. To są na pewno rady. Listen. It's for us, I'm sure. Listen to what people have to say. Listen to your inner voice. O, proszę. Słuchasz czy nie słuchasz wewnętrznego głosu? Always. Always. Mm-hmm. That was from Robert. Thank you, Robert. Mówi? It means don't do it. Always don't do it. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. Falling in love. Maybe Time is 8:22. This is Bed and Breakfast. I Coldplay przed momentem. Proszę Państwa, wielka woda w niektórych miejscach już opadła, ale fala wezbraniowa przemieszcza się na północ naszego kraju. Wiele osób zostało dotkniętych kataklizmem nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Ten fakt został zauważony przez zagraniczne media. Very much so. I've been getting phone calls and emails all the time from my friends in England, which didn't happen last time, in fact. So it means that the English, the Americans, the foreign press really are looking at this. It's a big thing for them. And this first thing is from the BBC News when they were talking about Poland's floods. A desperate operation to shore up flood defences is taking place in Poland as floodwaters threaten to engulf a city in the southwest of the country. The mayor of Nysa has asked all 44,000 residents to leave, with the military now being drafted in. At least 18 people are thought to have died in the floods across central Europe, which have been caused by a powerful storm moving across the region. Thousands have been left homeless and more bad weather is forecast. Slovakia and Hungary are bracing against floodwaters moving down the River Danube and its tributaries. I've also noticed that the press in England and the West are talking about this as storm. They have a name for it, Storm Boris. Mm. And this is a little bit different reporting, because in Poland they're talking about what's actually happening. Mm-hmm. But in England they're talking about the phenomenon. Oh, Storm Boris is doing this, this, this. It's quite different how they talk about it, that it's almost a person. Czy nie było mowy o niżu genueńskim? No. They talk about Storm Boris. It's almost this personification of this horrible thing happening. Quite incredible. So that was the BBC, and this is Reuters. A nearby dam burst on Sunday, submerging the historic Polish spa town, as well as nearby towns and villages. Border areas between the Czech Republic and Poland were hit hard over the weekend. Heavy rain and surging water levels have forced evacuations and left a trail of destruction, as well as a rising number of deaths. It's the worst flooding in over two decades. That is true indeed. It's so different. I mean, the reporting is so, so different. And that's why I said at the beginning of the show, Poland has changed so much, but not only inside Poland, but how other countries see Poland. Poland is so much more respected now, because Poland was never in the news. It's in the news all the time in England now. So that's a big, big change. Running out, no one else around me. Breakfast w trójce 27 i pół minuty po godzinie 8. Mówiliśmy o tym, jak zagraniczne media informowały o tym, co wydarzyło się w naszym kraju, ale także w innych krajach jak Czechy, Węgry, Słowacja. No wiadomo, jeśli chodzi o powódź, to także wyższy stan wód zanotowano w Niemczech, ale także Austria mierzy się z kataklizmem. It's funny because I bike to work every day along the Wisła. Beautiful Wisła, beautiful the river, but yesterday I really noticed that the Wisła had really gone up, I don't know, half a meter, I don't know, but all the little islands and rocks that you can usually see had completely disappeared, they were submerged. To jest niesamowite, jak szybko się to zmieniło. Pamiętam, na początku jeszcze poprzedniego tygodnia słuchałem informacji o tym, że poziom wody w Wiśle jest na rekordowo niskim poziomie. A pod koniec tygodnia informacja o powodzi. Z jednej strony też ten brak równowagi, jeśli chodzi o południowy zachód naszego kraju i to, co dzieje się na przykład na wschodzie, bo tam zdaje się, że tych opadów było mniej i nawet mówi się o suszy. It just doesn't make sense, doesn't it? But you know, this water is the one thing you can't tame. You can't do anything about the water. So we looked at before the BBC, how they talked about the floods, Reuters, how they talked about the floods, and of course Sky News. For these people in Poland, the only way out now is by boat. 80% of the homes here in Leven have been flooded, inundated by water, bursting out of raging rivers. With little warning, even after the rain has stopped, military vehicles scour the streets for those still trapped. Some have managed to scramble to safety. Others, like Ludmilla and her family, grabbed what they could and left. Refugees from Ukraine, they've lost their home for a second time. In Poland, a disaster's been declared, but Storm Boris has left large parts of Europe submerged, wreaking havoc on the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, and Austria. When you look around this town, everything you see is devastated, and the misery being felt by people living here is repeated in towns and villages across Central Europe. So it's not only Central Europe, but Poland really is the focus of the reporting in the foreign press. Raf, jak wygląda dyskusja na temat zmian klimatycznych w Wielkiej Brytanii? Ja pamiętam, kilka lat temu byłem w Szkocji, wylądowałem na lotnisku w Glasgow, wsiadłem do taksówki i po rozmowie, wcześniej oczywiście w wiadomościach oglądałem informacje o tym, że jest powódź w Szkocji. No i także no, rozmowa na ten temat z taksówkarzem, wiadomo, oni są najlepiej poinformowani i wiedzą, jak ludzie, co ludzie w ogóle o tym mówią. What did they say? No właśnie, ja właśnie chciałem ciebie spytać o to, jak wygląda ta dyskusja, bo u nas dzisiaj myślę, że no, ona jest wielotorowa, ale między innymi rozmawia się o tym, jak my ludzie uczymy się współpracować z naturą i jak unikać w przyszłości takich kataklizmów. I think climate change is such a standard conversation now. People have accepted it. People are not questioning it as before, but it's just such a standard thing. The question is now, what do we do about it? And I don't think there are any ideas. I mean, in England, we talk about, in the United Kingdom, we still talk about, of course, recycling and then things like that. But to deal with climate change, not a lot is being, from the regular person in the street, not much is really being done. We talk about it, but that's about all. 29 minut pozostało do godziny 9. bb@polskieradio.pl to jest numer, adres mailowy do nas. A proszę państwa, wybaczą, jest easy like Sunday morning, tak ma być. Ale my dzisiaj za chwilę zajrzymy do pewnych książek, do serii książek, tak? Or even back to the skrzynka, I'm gonna have to check the skrzynka, BB. Maybe somebody's writing. Train coming. Don't need no baggage. You just get on board. All we need is faith to hear the diesel's humming. Don't need no ticket. We'll just thank the Lord. Thank the Lord. This is Bed and Breakfast, and the time is exactly 8:35. It has to be easy like Sunday morning. It has and to this be. Is our selection of songs for today. We might put, for morning. Can we play that song, Easy Again? Like Sunday Morning? You I love that song so much. I thought you were talking about Aretha. Aretha. No, sorry. We could play her again. I love Aretha Franklin. Przed momentem w trójce, proszę Państwa. Mamy informację w zasadzie drogą mailową przesłaną. Wątpliwość. Tak, wątpliwość od pana Marka. I wish you were here, I regret you are not here. What's the question? Can we please, to jest do nas, we. Uh-huh. Can we please explain the difference in meaning between the expression? Okay. I wish you were here, I regret you are not here. Well, the first one, I wish you were here. I wish you were here, Ralph. I wish you were here. There were so many times here in this studio when you were away, and I was so thinking, I wish you were here. I wish you were here is more, it's informal, mm-hmm. and it's kind of like warm and nice. Ciepłe stwierdzenie. I wish you were here. It's kind of like dosyć intymne. So I miss you. I miss you a lot. Mm-hmm. Yeah, it's what you write on postcards. I wish you were here. Tak szczerze. I really wish you were here. I want you to be with me. So it's nice. Is it possible in English to be like, you know, szczerze? Of course, my friend. Yes, of course, of course. Mm-hmm. I regret you're not here is very, it's more formal and it's quite cold. I regret you're not here. It's got official. Yeah, so we had a conference and you couldn't arrive. I regret you didn't come. It's quite formal and cold. So between colleagues, but acquaintances, the first one. Yes, and definitely. The second one between colleagues. Maybe colleagues, maybe or even further. Oh yeah, people who you don't know. I regret you couldn't come. Something like that. But I wouldn't use that. I would always use I wish you were here. I wish you could have been here, for example, if you want to be more formal. bb@mapapolskieradio.pl, write to us. In i Mystery, utwór kolejny dzisiaj love w naszej porannej selekcji. Boxed jeśli, in. No właśnie, boxed in. Bez wyjścia, nie mam wyjścia. Że so, spakowany, tak. Well, kind of in a situation, like metaphorycznie, so you might say, oh, I'm completely boxed in, I can't get out. Okay. Czyli nie ma wyjścia. It's a great phrase. Raf, kiedy uczymy się języków obcych, kiedy uczymy się angielskiego, przychodzi taki moment, taka myśl, że może byśmy zaczęli czytać No, difficult moment. Dłuższy tekst, czyli that's książki right. Na przykład w języku obcym. Na początku może być to takie challenging dla nas, mm-hmm. ale warto. Tylko, żeby się nie zniechęcić, to mam pytanie do ciebie. Yeah. Do jakich książek ty byś nas odesłał? I always think you should read the stuff that you like. So if you know a book... Oh, that was so cliche. No, that's what I do. I mean, when I learned German... I read Das Hobbit, mm-hmm. or when I learned French, it was Le Hobbit. So Hobbit is one of my favorite books, and I read The Hobbit in German, and then I read it in French. Did you like it? I loved it. Because you had this experience with English, like with basic text yes. in English, and then has it been well translated? Good question. I think it has, because I think The Hobbit is one of those, not everybody agrees with me, but The Hobbit is a book that doesn't age. It's still a fantastic story, and I think it translates very, very well into different languages. I've read it in German. I think the German version is great. I read it in French. The French is different. It has a different flavor to it. Of course. It's more luxurious. Formidable. It's more beautiful. And they're well-dressed, of course, they're hobbits. And the food is incredible in the book. But the Polish version, I think, is pretty good as well. And so, the capacity and the quantity of text is not... It's a short book. I mean, it's a short book, really. It's not a hugely long book. Yeah, so it's a book that I would definitely recommend. And of course, today, that was quite good the way you did that. Today's Hobbit Day. Oh, really? International Hobbit Day. Oh my God, what a shocker. Because Bilbo and Frodo Baggins were born today on the 22nd of September. It really is one of my favorite books, published in 1937. And it was an incredible story how he came up with it. Tolkien was a professor of many things, and he was marking exams. That's how he made money, because he had no money. So in the summer holidays, he spent his time marking, checking exams. And just one day, he wrote at the top of the page, because a student had left a blank page. Mm-hmm. He said he was very happy because he had paper, because he couldn't, you know, he wasn't rich. To fill in with the text. Yeah, so he just wrote, in a hole in the ground lived a hobbit. And there The Hobbit was born. And many, many people have said, many famous fantasists have said that Tolkien and The Hobbit were the inspiration for their fantasy. For example, Neil Gaiman. And Neil Gaiman is famous for Good Omens, The Sandman. He's a Hollywood screenwriter. He's a great author. He's a lovely, lovely man as well. And he said that the great thing about Tolkien is he created a new kind of literature. J.R.R. Tolkien is the most important author of the 20th century. Tolkien gave the world permission to dream. It opened my eyes to what fantasy could do. Most of the writers of my generation were influenced by Tolkien. Because Tolkien had single-handedly just created a viable genre. So he created a new genre, which I love. Nowy gatunek. So that's kind of why I like him as well. He's people call it high fantasy. You don't have to like fantasy, but he created the possibility for other authors like to write. Are those books mandatory in your country? Because I think that they were introduced to people by movies. Yes, which is not a very good idea. Yeah, I think in school, it is a school text now. When I was a kid, it wasn't a school text. The Hobbit was, everybody knew it, but it wasn't a super, super big text that it is now. But now, yeah, it's mandatory reading in school. It's compulsory. You have to read it in school, which is a great thing, I think. How was I to know you just come along? Lips like they be singing sex stop strawberry song. Just for my life. Never heard it coming, thought it's just another woman with a shotgun in her hand. For my life. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's a band. Just for my life. And the girl is so fine. What you wanna scream hallelujah? On me, I like spider milk, and I never. my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's a trip. And the girl, so fine, that you wanna scream hallelujah. I'm not fit to choose. Just for my life. Said the only way I'd win is the way I'd lose. Just for my life. And I never got the script, I unzipped, got a little bit of wet up in my brain. She's a church, she's a sin, she's a comic, she's a, oh, she's a name. Like a trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice bag, scream. Wracając do naszego adresu bibi@popolskieradio.pl, państwo piszą i mamy tutaj pewną wątpliwość dotyczącą imienia Ralph. Okay, my name. Albo Ralph. Go for it. Ralph. Spotkałem się z dziwną dla mnie wymową imienia Ralph. Rave. Tak podobno wymawia się imię Ralph Fiennes. Czy jest to standard, czy regionalizm? No. That's RAF. I mean, I've heard Ralph Fiennes. It's Royal Air Force. Royal Air Force, of course, my name. But people do say Rafe. I have one other friend who is called RAF, Raf, from Raphael, and they call him Rafe. Okay. That's quite standard, yes. Thank you for the question. Good question. And another question, is that correct to you? To use might in this way, it's something wrong. Go for is it. That correct to you? Use might in this way. It's like Polish English. You might be happy to go together. You might be happy. No, I wouldn't say that. We might be happy to go together. You could be happy. We could be happy. You might, no, I wouldn't say that. I wouldn't say that. Tell me what the Polish is and we'll try and translate it for everything you. Everything is in English. Okay. Well, we'll wait for the person to write back. Who's the person? What's the name? Rafał Zżegania. Rafał, Zżegania, przepraszam. Write to us what you mean in Polish and I'll try and give you a quick translation. Thank you for the email. We were talking about Tolkien. Of a propos wymowy. Some people say Tolkien, but the actual vimova is Tolkien. That's how you should say it. So today's Hobbit Day. And he's been a big, big influence to many people. Neil Gaiman, we saw. And also George R.R. Martin, the guy who wrote the author of Game of Thrones, talks about how he feels when people compare him to Tolkien. I'm very flattered to be called the American Tolkien. It's the greatest compliment you can give any fantasy writer, Tolkien. Tolkien essentially created modern fantasy. Fantasy, of course, had existed before Tolkien. It goes all the way back to, Gilgamesh and Homer. But modern fantasy in the shape that we're familiar with it on newsstands today is all following in the footsteps of Tolkien. That being said, I'm a very different writer than Tolkien. We're products of very different times. He was born in the 19th century, a product of English society at a particular point in time. He served and fought in the trenches of World War I. He was a world-class linguist, an Oxford Don of academic persuasion. He wrote his books largely I think for his own amusement and the amusement of his children, working out some particular passions of his, like creating artificial languages. So it's interesting as well when you think of George R.R. Martin of Game of Thrones. The reason why he gives himself the name R.R. Martin is because of J.R.R. Yeah, but he says that he was the product of the times. Yes. Which is, I'm not sure if it's like... It's a bit cliche, nice way, isn't it? To talk about someone in this way. No, it's not. I mean, George R.R. Martin is quite a critic of Tolkien. He's not really a fan, even though he's massively influenced by him. He's not really a huge fan, which is interesting to say that. But he knows he's influenced by him. What I find interesting about Tolkien, he himself said that all storytelling and all stories are all about just one thing, death. Really? Death, which really surprised me. He said this in an interview many times. The inevitability of death. We can't escape death. And that was his approach to things. Some of the things that he says are really, really surprising. For example, in his mythology, hobbits were, of course, English people. You know, they had pipes. They liked to eat. They were a little bit fat. They weren't so beautiful looking. Except for French. That's right. Except for the French ones. The Rohan people were the Anglo-Saxons on horse. The elves were Scandinavians or Celtic people. But Tolkien's dwarves, and this was interesting, they loved creating art. They loved creating artifacts. They loved war. And Tolkien's dwarven language was actually Semitic. The dwarves, of course, quite obviously. Couldn't you say in many ways they remind you of the Jews? All their words are Semitic, obviously, and constructed be Semitic. There's a tremendous love of the artifact. And, of course, the immense warlike capacity of the Jews, too, which we tend to forget nowadays. Our hobbits are just rustic English people, made small in size because it reflects the general small reach of their imagination, but it's not the small reach of their courage or latent power. That was Professor Tolkien himself. Gdyby Państwo szukali jakiejś propozycji na niedzielne popołudnie albo przedpołudnie, polecamy Hobbita jako początek Beautiful przygody book. Z literaturą. Krótka książka, napisana prostym językiem, ale na pewno nasz język obcy wzbogaci się po jej lekturze. My gosh, yes, definitely. Kończymy. The time is up. It's Olga time Szuczko, to go. Rafał Uzar. Piotr Firan. Do usłyszenia.